आया न होगा इस तरह हुस्नो शबाब रेत पर, आया न होगा इस तरह हुस्नो शबाब रेत पर। गुलशन फातिमा के थे सारे गुलाब रेत पर, गुलशन फातिमा के थे सारे गुलाब रेत पर। जाने बतूल के सिवा कोई सका, जाने बतूल के सिवा कोई नहीं खिला सका। कतराए आब के बगैर इतने गुलाब रेत पर, कतराए आब के बगैर इतने गुलाब रेत पर। जितने सवाल इश्क ने आले रसूल से किए, जितने सवाल इश्क ने आले रसूल से किए, एक के बाद एक दिए सारे जवाब रेत पर, एक के बाद एक दिए सारे जवाब रेत पर। प्यासा हुसैन को कहूँ इतना तो बे अदब नहीं, प्यासा हुसैन को कहूँ इतना तो बे अदब नहीं, लम्से लबे हुसैन को तरसा है आब रेत पर, लम्से लबे हुसैन को तरसा है आब रेत पर। इश्क में क्या बचाइए, इश्क में क्या लुटाइए, इश्क में क्या बचाइए, इश्क में क्या लुटाइए, आले नबी ने लिख दिया सारा ने साब रेत पर, आले नबी ने लिख दिया सारा ने साब रेत पर। और आले नबी का काम था, आले नबी ही कर गए, आले नबी का काम था, आले नबी ही कर गए। कोई न लिख सका अदीब ऐसी किताब रेत पर, कोई न लिख सका अदीब ऐसी किताब रेत पर। गुलशन फातिमा के थे सारे गुलाब रेत पर, आया न होगा इस तरह हुस्नो शबाब रेत पर।